Hei der borte, hva det dere holder på med? Hei, slipp den damen øyeblikkelig. Hold opp med deg, slipp henne. Vi arrestert. Arrestert? Hva for da? For voldtekt. Voldtekt? Men det jo min kone, vi gift. Vel, i så fall de arrestert for voldgift.